iso setino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal ngundeli lungomu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lungo senajan dodo ngempet ing loro. Aku raku kuasa mengingkirammu sing tak jaluk jujur hatimu. Uga sliramu ra citra senajan adoh ing kono, sliramu tansah kumanti ana ing ripat lan dodo budhal loro.